بسم الله الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. والسماء ذات البروج, قسم ہے مضبوط قلوں والے آسمان کی. والیوم الموعود, اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے. وشاہد ومشہود, اور دیکھنے والے کی اور دیکھی جانے والی چیز کی. قتل اصحاب الاخدود, کہ مارے گئے گڑھے والے. النار ذات الوقود, اس گڑھے والے جس میں خوب بھڑکتے ہوئے ایندھن کی آگ تھی. اذ ہم علیہا قعود, جبکہ وہ اس گڑھے کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے. وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود, اور جو کچھ وہ ایمان لانے والوں کے ساتھ کر رہے تھے اسے دیکھ رہے تھے. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد, اور ان اہل ایمان سے ان کی دشمنی اس کے سوا کسی وجہ سے نہ تھی کہ وہ اس خدا پر ایمان لے آئے تھے جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے. الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد, جو آسمانوں اور زمین کی سلطنت کا مالک ہے اور وہ خدا سب کچھ دیکھ رہا ہے. ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحریق, جن لوگوں نے مومن مردوں اور عورتوں پر ظلم و ستم توڑا اور پھر اس سے تائب نہ ہوئے, یقیناً ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلائے جانے کی سزا ہے. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير, جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے یقیناً ان کے لیے جنت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, یہ ہے بڑی کامیابی. ان بطش ربک لشدید, در حقیقت تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. انہ ہو یبدئ ویعید, وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا. وهو الغفور الودود, اور وہ بخشنے والا ہے محبت کرنے والا ہے. ذو العرش المجید, عرش کا مالک ہے بزرگ و برتر ہے. فعال لما يريد, اور جو کچھ چاہے کر ڈالنے والا ہے. هل اتاك حديث الجنود, کیا تمہیں لشکروں کی خبر پہنچی ہے. فرعون وثمود, فرعون اور سمود کے لشکروں کی. بل الذين كفروا في تكذيب, مگر جنہوں نے کفر کیا ہے وہ جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں. والله من ورائهم محیط, حالانکہ اللہ نے ان کو گھیرے میں لے رکھا ہے. بل هو قرآن مجید، ان کے جھٹلانے سے اس قرآن کا کچھ نہیں بگڑتا، بلکہ یہ قرآن بلند پایا ہے، فی لوح محفوظ، اس لوح میں نقش ہے جو محفوظ ہے۔